giza ya bisha hata bila kujulishwa kila mtu nyumbani ni saa moja giza ya bisha mchunguze mwenzio macho kwa teli oh abisa vyaanza kila mtu yukimya Nagoja vidokezio, uzuni wacha hewani Hai, na visa vyaanza, kila mtu yukimya Nagoja vidokezio, uzuni wacha hewani Na, hakuna furaha, watu wajishika dama Jolia kwa ndani, uzuni moyoni Hakuna furaha Watu wajishika dama Twalia kwa ndani Machozi moyoni Tu na visa oh Tatuvunja nyoyo Kifungua macho au tamani Uonacho oh, oh, oh Baba tatiweka Mikononi mwako Machozi yetu yamekuwa chakula chetu Mara baba kamshika mwanae kwa nguvu Mingine kajitia kitanzi Madai ya mapenzi Na yule kasahau nduguye akifuata mali sasa ni upanga pigania shamba na ili alikosi vita kati ya dini ya tuelewani wa Kristo wa Islamu kutwa kucha tuko vitani Atuelewe mara ukabila mara vita ya mataifa Atuelewe maskini walia herai alionazo yalinia amani Atuelewe visa oh Atuvunja nyoyo Kifungua macho au tamani uonacho Baba katiweka mikononi mwako Juu machozi yetu yamekuwa chakula chetu Afisa oh Atuvunja nyoyo Kifungua macho au tamani uonacho Baba katiweka mikononi mwako Juu machozi yetu yamekuwa chakula chetu Yetu imekosa amani Wengi wetu na bado wakimbia